और जब अल्लाह और उसके रसूल किसी बात का हतमी फैसला कर दें तो ना किसी मोमिन मर्द के लिए गुंजाइश है ना किसी मोमिन औरत के लिए कि उनको अपने मामले में कोई इख्तियार बाकी रहे। और जिस किसी ने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की वो खुली गुमराही में पड़ गया।